spalam szlug od szluga na koniec dnia. Mam taki zwyczaj, gdy znów nie mogę spać, podliczam rachunek szans, bilans zysków i strat, i bez wysiłku wysyłam plan dnia w pizdu. Od ładnych paru lat to samo miejsce, joint zostawił ślad, totalną awersję przez ten fakt, że jestem takim leniem, że dosłownie nawet mi się o tym mówić nie chce. Codziennie zaspany pędzę na kwadrat zarobić, wracam zjebany, a w zlewie państwo mają mikroby. Odezwie się kurz, który oblepia kredens, choć pewnie z tego tu usypałby się nie jeden. Muzyka niby mu jeden leży odłogiem, teksty i bity grają ze mną w milczenie owiec. Nie powiem, że nie mogę, raczej nie umiem zebrać się wreszcie w sobie, szukam wymówek kolejną dobę. Z fotela na parapet, piwko i z powrotem na kanapę. Letarg, marność pozbawiona wdzięku, tkwię tam jak papruch w pierdolonym pępku. Męczą nazwiska w telefonach i jest tak, że nie chce ci się nawet trzepać konia. Może byś przepracował parę godzin, ale dzień w dzień lądować gdzieś, gdzie nie chcesz być. Nie, każde postanowienie jest trefne. Chuj z tym, mówią, bystry jesteś. Chuj z tym, masz pusto w lodówce i brudno w łazience, i sen, że ruszysz dupsko po więcej. Ile poświęceń mógłbyś znieść, ale nie chcesz chcieć do kurwy nędzy. I może gdybyś rozumiał obłudę, dni nie ciągnęłyby się jak guma pod butem. Co? Wchodzą tak, że płodzą synów lub córki. Lekarze, prawnicy, bankierzy i gryzi piórki. Żaden z nich nie leży, każdy ciągnie za sznurki. Zbrzydło już mi ciągle tak stać i patrzeć, jak świat płynie w dal, bierny jak widz w teatrze. Ile jeszcze spraw dam radę skończyć, nim zgasnę, zanim przyjdzie czarna śmierć i wyłączy master. Iść na melanże, raczej to dużo prostsze. Być bez ruchu plackiem, z kacem aż zajdzie słońce. Łatwiej potem ściemniać, gdy knap czeka na zwrotkę. Już 3 miesiące, tak wiem, to jest okropne. Sączę gówno rurką z telewizora, zwlekam aż wsiądzie wena. Może już pora by porapować, usprawiedliwienia gorsze coraz. Ten tekst miał być na wczoraj. Czasem nadal śmierdząc kacem z rana i mi wstyd. Więc nie staraj się znaleźć tu pochwał, bo to postawa godna dziada w szortach. Teraz odpalą ta za zdrowie lobów, a sam posprzątaj po sobie dupę. Odmul dupę. Mam takie powitanie na nogi, to hasło dzwoni nam w głowie, co nie głośne i nieważne. Jak banalnym wnioskiem skończę, wszystko jest kwestią możliwości i potrzeb. Ale w sumie to byłoby miłe, kiedyś patrząc na to, ile zrobiłem. Świadomość, że zainkasuję parę zdziwień, mówiąc byłem królem wymówek i usprawiedliwie. Głośny. Odmul dupę, błaj.